शिवाय हैरानी से राजवीर को देख रहा था। आज से पहले राजवीर ने कभी शिवाय से ऐसी बातें नहीं की थी, इतनी हिम्मत तो कभी नहीं दिखाई थी। कुछ तो था आर्या में कि राजवीर उसके लिए शिवाय से बगावत करने के लिए भी तैयार हो गया था। अपनी बात बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया। शिवाय राजवीर को जाते हुए देख रहा था। राजवीर का ऐसा जाना शिवाय को अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल का कोई हिस्सा उसे छोड़कर जा रहा हो। शिवाय ने एक बार फिर गुस्से में आर्या को देखा और खुद से ही बोला, छुई मुई, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से सीनियर नाराज हो गया। शिवाय को इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा था शिवाय को खुद नहीं पता था। क्या इसीलिए कि आर्या ने आते ही राजवीर के दिल में जगह बना ली थी, या फिर इसीलिए कि राजवीर शिवाय को उसकी गलतियों का एहसास करवा रहा था। राजपूत हवेली। दृष्टि हवेली के गार्डन में बैठी हुई थी, लेकिन दृष्टि का मन बहुत बेचैन था। उसे आर्या की टेंशन हो रही थी। दृष्टि ने एक नौकर को आवाज लगाई और वो आकर दृष्टि के सामने खड़ा हो गया। दृष्टि ने कहा, आर्या अभी तक नहीं आई। तभी रणविजय सिंह राणा की गाड़ी राजपूत हवेली के अंदर आई। दृष्टि ने गाड़ी की आवाज सुनी तो नौकर से पूछा, कौन आया, क्या आरू आ गई? नौकर ने कहा, मैडम राणा साहब अकेले आए हैं। अब दृष्टि की बेचैनी बढ़ने लगी। दृष्टि ने भरे गले से ही कहा, मैं देख नहीं सकती, इसलिए तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे बताओ मेरी आर्या कहाँ है? शौर्य भैया भी यहाँ नहीं है, प्लीज मुझे बताओ मेरी आर्या कहाँ है? नौकर ने धीरे से कहा, मेम साहब अभी राणा साहब घर पर हैं, मैं बाद में बता दूंगा। इतना कहकर वो चुपचाप अंदर चला गया। नौकर की बात सुनकर दृष्टि की बेचैनी बढ़ गई। दृष्टि को जो घबराहट हो रही थी, कहीं ना कहीं वो सच था। दृष्टि ने कल से आर्या से बात नहीं की थी। दृष्टि का मन बेचैन हो रहा था। दृष्टि और उस नौकर की बात बलराज चुपचाप एक जगह खड़ा होकर सुन रहा था। दृष्टि को तो खबर भी नहीं थी कि उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आर्या रघुवंशी मेंशन में काम कर रही थी। शिवाय की नजर बस आर्या पर ही थी। शिवाय ना चाहते हुए भी आर्या को ही देख रहा था। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इस छुई मुई पर मेरे कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन भागता हुआ आया। शिवाय ने ड्रैगन को अपने पास बुलाया, लेकिन ड्रैगन शिवाय के पास ना जाकर आर्या के पास चला गया। आर्या अपने काम में बिजी थी। जैसे ही ड्रैगन आर्या के पास आया, आर्या ने ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरा और फिर एक बॉल उठाकर गार्डन की तरफ फेंक दी। ड्रैगन भागता हुआ गार्डन में गया और बॉल उठाकर वापस मेंशन के अंदर आर्या के पास आ गया। आर्या ने फिर से बॉल ली और गार्डन में फेंक दी। ड्रैगन फिर से भागता हुआ गया, फिर से बॉल लेकर आ गया। आर्या दोबारा बॉल फेंकती, उससे पहले ही शिवाय ने चिल्ला कर कहा, तुम यहाँ ड्रैगन के साथ खेलने आई हो, चुपचाप सफाई करो। शिवाय के चिल्लाने से एक बार फिर आर्या डर गई। उसने बॉल वहीं रख दी और सोफे की डस्टिंग करने लगी। शिवाय ने ड्रैगन को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन तो आर्या के आसपास ही घूम रहा था। शायद ड्रैगन और आर्या की दोस्ती हो गई थी। थोड़ी देर बाद आर्या मेंशन का काम करके गार्डन में गई। उसे रात का खाना जो बनाना था। आर्या सब्जी काटने लगी और तभी उसका हाथ कट गया। आर्या के हाथ से खून निकलने लगा। शिवाय उसे देख रहा था। एक पल के लिए तो शिवाय का मन हुआ कि वो अभी आर्या के पास चला जाए, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया। आर्या ने वहीं रखा एक कपड़ा उठाया और अपने हाथ पर बांध लिया और फिर से काम करने लगी। रात को शिवाय अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक से उसे वो पल याद आया जब आर्या का हाथ कट गया था। शिवाय ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उठकर गार्डन में गया। शिवाय को बेचैनी होने लगी। शिवाय अपनी बेचैनी कम करना चाहता था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और गुस्से में एक पंच बालकनी की दीवार पर दे मारा। शिवाय कमरे के अंदर आया, उसने एक ड्रॉर खोला, उसमें से एक दवाई निकाली और अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ गार्डन में चला गया। शिवाय सीधा उस कमरे में गया जहाँ आर्या सो रही थी। शिवाय ने आर्या को देखा तो कुछ सेकंड तक देखता ही रहा। शिवाय ने आर्या के हाथों की तरफ देखा जहाँ बहुत सारे कट लगे हुए थे और जगह जगह से छिला भी हुआ था। शिवाय धीरे से आर्या के पास आया और एक स्टूल लेकर आर्या के पास बैठ गया। शिवाय ने अपना एक हाथ आर्या के माथे पर लगाया और धीरे धीरे सहलाने लगा। इस वक्त शिवाय को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। उसके कानों में राजवीर की कही बातें घूम रही थी। शिवाय आर्या की हथेली पर दवाई लगाने लगा। दूसरी तरफ एक 13 साल की लड़की हाथों में रिपोर्ट बुक पकड़े खड़ी हुई थी और उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी गुस्से में उस लड़की को देख रहा था और वो लड़की डर के मारे कांप रही थी। उस लड़की ने अपने कांपते हाथों से रिपोर्ट बुक उस आदमी के सामने रख दी। उस आदमी ने ये लड़की की रिपोर्ट बुक उठाई और रिपोर्ट बुक देखकर उस लड़की को घूर कर देखने लगा। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और तुम हो कि फेल होकर घर आ गई, और तुम्हें शर्म भी नहीं आई, अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर बेशर्मों की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो लड़की तो पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर उस आदमी के घूर के देखने की वजह से और ज्यादा डर गई, और वो इतना डर गई कि उसके नीचे के कपड़े गीले हो गए। उस आदमी ने उस लड़की को देखा जिसका लोअर पार्ट गीला हो चुका था। वो लड़की बहुत डर रही थी। उस आदमी ने खींच कर एक थप्पड़ उस लड़की के गाल पर जड़ दिया और वो लड़की फर्श पर जा गिरी। और वो आदमी लड़की को देखकर चिल्लाते हुए बोला, फेल होकर आई हो ना, आज तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम आगे से कभी फेल नहीं होगी, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दोगी। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी बेल्ट निकाल ली और उसे अपने हाथ में लपेट कर उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया। वो लड़की चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उस आदमी को उस लड़की पर तरस नहीं आ रहा था। उसे घर में खड़े हुए सारे नौकर सिर झुकाए देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जरा सी जान को उस राक्षस से बचा ले। कुछ नौकर तो उस लड़की को देखकर रोने भी लगे, लेकिन आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उस आदमी ने उस लड़की को तब तक मारा जब तक वो लड़की बेहोश नहीं हो गई। उसके बाद उस आदमी ने उस लड़की को बाजू से पकड़ा और खींचता हुआ गार्डन में ले गया, और उस बेहोश लड़की को गार्डन में छोड़ता हुआ नौकरों से बोला, किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आज के बाद ये इतनी गंदी हरकत करना छोड़ देगी, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, ये लड़की अपने आप उठकर अंदर आएगी, कोई इसे अंदर लेकर नहीं आएगा, समझे। इतना कहकर उस आदमी ने एक बार फिर बेल्ट उस लड़की के पैरों पर मारी और अंदर आ गया। वो लड़की पूरी रात गार्डन में ही पड़ी रही। किसी भी नौकर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की की मदद कर दे, और अगर कोई मदद कर देता तो उसकी नौकरी का आज आखिरी दिन होता। सारे नौकर उस लड़की को देखकर तरस तो खा रहे थे, लेकिन किसी ने उस लड़की की मदद नहीं की। सुबह उस गार्डन में हल्की हल्की बारिश की बूंदे गिरने लगी। जब उस लड़की के चेहरे पर बारिश की बूंदे गिरी, तब उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वो लड़की बारिश के पानी की वजह से होश में आ गई। उस लड़की ने जैसे उठने की कोशिश की तो उसे अपने बदन में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। वो दर्द बहुत ज्यादा था, इतना कि किसी आम इंसान के लिए सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो नन्ही सी जान उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उस लड़की ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वो आदमी ही खड़ा था जिसने कल रात उसे बेल्ट से मारा था, और आज भी उस आदमी के हाथ में बेल्ट थी। और उस आदमी ने एक बार फिर बेल्ट को अपने हाथ पर लपेटा और उस लड़की के पैरों पर मारी, जिससे लड़की की चीख निकल गई। वही आर्या ने झटके से अपनी आंखें खोली। वो डर के मारे कांप रही थी। वो जल्दी से उठ गई और उसके सामने शिवाय बैठा था। उसने डर कर शिवाय को गले लगा लिया। आर्या बुरी तरीके से कांप रही थी, और शिवाय उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से आर्या को हुआ क्या। लेकिन शिवाय ने अपनी बाहें आर्या पर लपेट दी। शिवाय इतना तो समझ गया था कि आर्या ने शायद कोई बुरा सपना देखा है, जिस वजह से वो इतना डर गई है। और आर्या, वो तो शिवाय के सीने में घुसने को तैयार थी। उसका बदन पूरी तरीके से कांप रहा था। शिवाय ने आर्या पर अपनी पकड़ बनाई और उसके बालों को सहलाने लगा, और धीरे से उसके कान में बोला, कुछ नहीं हुआ छोईमुई, सो जाओ। लेकिन आर्या तो लगातार कांप रही थी, ना तो उसकी आंखों में आंसू थे, ना ही उसके मुंह में जुबान, बस वो बुरी तरीके से कांप रही थी। शायद आर्या ने एक बुरा सपना देखा था, या शायद आर्या उस सपने को जी चुकी थी और इसीलिए डर रही थी। शिवाय आर्या को ही संभालता रहा, उसके सिर को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। शिवाय फिर से बोला, छुईमुई मैं हूं ना, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। शिवाय आर्या को संभाल रहा था, उसने आर्या पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी, और धीरे धीरे आर्या भी शिवाय के सीने से लगकर सो गई। शिवाय ने जब आर्या की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की तो उसे समझ आ गया कि आर्या सो चुकी है। शिवाय ने आर्या को धीरे से बेड पर लिटा दिया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके हाथों में फिर से दवाई लगाई, और अनजाने में ही उसके माथे को चूम लिया। शिवाय उठ गया और जेब में हाथ डालकर आर्या को देखने लगा। आज शिवाय को आर्या पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने एहसास को दबा लिया और आर्या के कमरे से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो आर्या के कमरे से निकला, राजवीर से टकरा गया। राजवीर के हाथ में भी एक ट्यूब थी। शायद राजवीर भी आर्या के जख्मों पर दवाई लगाने आया था। राजवीर ने जब शिवाय के हाथ में भी ट्यूब देखी तो राजवीर ने अपने हाथ की ट्यूब बहुत चालाकी से जेब में रख ली, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके हाथ में शिवाय ने ट्यूब देख ली तो गलत ही मतलब निकाल लेगा। राजवीर ने शिवाय को शक भरी नजरों से देखा। राजवीर समझ तो गया था कि शिवाय के अंदर का अच्छा इंसान उसे यहाँ तक खींच कर ले आया था, लेकिन फिर भी उसने शिवाय से पूछा, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवाय बोला, कुछ नहीं बस ऐसे ही आ गया था। इतना कहकर शिवाय जाने लगा, लेकिन राजवीर ने शिवाय की बाजू पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घुमा कर बोला, एक वक्त था जब मैं तुम्हारा सीनियर था और तुम मेरे जूनियर। मेरे ही दिए हुए नोट्स से तुमने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। एक वक्त था जब तुम बुक्स लेकर मेरे पीछे पीछे भागते थे। राजवीर भैया ये समझा दो, राजवीर भैया वो समझा दो, राजवीर भैया 4 दिन रह गए एग्जाम के, राजवीर भैया पास नहीं हुआ तो पापा से डांट पड़ेगी, याद है कि भूल गए? एक वक्त था जब तुम तीनों भाई मुझसे मिलने के लिए घंटों कैंटीन में इंतजार किया करते थे, और एक वक्त ये है कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रह रहा हूँ। चलो आज कुछ देर के लिए मेरा और तुम्हारा रिश्ता भूल जाते हैं। मैं भूल जाता हूँ कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं भूल जाता हूँ कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं भूल जाता हूँ कि मुझे तुम्हारी हर बात माननी है। आज फिर से कॉलेज वाला टाइम थोड़ी देर के लिए जी लेते। शिवाय राजवीर से नजरें नहीं मिला पा रहा था, वो तो बस वहां से जाना चाहता था, लेकिन राजवीर ने शिवाय की बाजू पकड़ी हुई थी। शिवाय कुछ बोला नहीं। इतने में राजवीर ने फिर कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक सीनियर के हक से पूछता हूँ, मुझे बताओगे कि यहाँ क्यों आए थे? क्या शिवाय राजवीर का जवाब देगा? क्या आर्या ने सच में एक बुरा सपना देखा था, या फिर ये उसके अतीत से जुड़ा हुआ था? आखिर आर्या रोती क्यों नहीं, शिवाय से बात क्यों नहीं करती?